Yo moto na simisi molai. Yango bwato wa nana yo. Nani kwanga nangana mama o. Nani kwanga nangana mama. Nazala kina baninga o. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Tuna motu to kanisa. Epari ya tika kengo jiri na ye. Nazala kina baninga o. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Namoto to kanisa e pai atika kingo jerina ye. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Tuna motu to kanisa e pai atika kingo jerina ye. Nazala kina baninga o. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Tuna motu to kanisa e pai atika kingo jerina ye. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Odi mandonge na bala yongo, odi mandonge na bala yongo. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Na motinda ni demo kanda o, nalobia landanga inaliyo. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o, nali.